opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 kwietnia, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jest wstępne porozumienie w sprawie ograniczenia transportu ukraińskiego zboża do Polski. W małopolskiej Trzebini po raz kolejny zapadła się ziemia, na szczęście nikt nie ucierpiał. Wierni przynoszą do kościołów pokarmy do święcenia, to tradycja Wielkiej Soboty. Restrykcyjne kontrole tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę zapowiada minister rolnictwa Robert Talus. Tranzyt będzie przez Polskę płynął normalnie, bez żadnych ograniczeń, tylko będą procedury kontroli, monitoringu tranzytu od strony ukraińskiej i ze strony polskiej. Ukraina nie będzie eksportowała do Polski zboża do przyszłego sezonu, poinformował w Dorohusku ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski. Dodał, że odpowiednie regulacje ukraiński rząd przygotuje w przyszłym tygodniu. Dziękujemy i liczymy na konstruktywne stanowisko Polski w sprawie tranzytu ukraińskiej produkcji do polskich portów oraz do innych krajów. Osobno mówimy też kwestie tranzytu zboża do pozostałych państw Unii Europejskiej. W przyszłym tygodniu szefowie polskiego i ukraińskiego resortu rolnictwa mają spotkać się ponownie i wtedy doprecyzują szczegóły porozumienia. Katolicy obchodzą dziś Wielką Sobotę. Tego dnia święci się pokarmy, które nawiązują do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Nieodłączne elementy święconki mają swoją symbolikę, mówi proboszcz archikatedry warszawskiej ksiądz Bogdan Bartołd. Bo tam jest oczywiście i baranek, który symbolizuje Chrystusa. Tam jest również chleb, który nawiązuje do tego wydarzenia, gdy Chrystus rozmnażał chleb dla tych, którzy wtedy byli głodni. Jako jajko, symbol nowego życia. W Wielką Sobotę tradycyjnie wierni odwiedzają także grób pański. Przez całe święta na drogach trzeba się spodziewać częstszych kontroli policji. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na piratów drogowych i tych, którzy wsiadają za kółko po pijanemu, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Dlatego też apel do kierujących pojazdami o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a w szczególności stosowania się do ograniczeń prędkości, respektowania praw pieszych, a także jeszcze raz o trzeźwość za kierownicą. Co roku w Wielkanoc i poprzedzające ją dni dochodzi do wielu wypadków drogowych. W zeszłym roku od piątku do poniedziałku było ich aż 189. A w małopolskiej Trzebini po raz kolejny zapadła się ziemia. Tym razem zapadlisko powstało na osiedlu Gaj. W pobliżu znajduje się blok mieszkalny i garaże. Nikt nie został ranny, informuje rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Zapadła się ziemia pod zbiornikiem z Mączką do zasypywania zapadlisk firmy działającej na zlecenie zakładu restrukturyzacji. Dziura ma wymiary o średnicy 5 metrów i głębokości 6 metrów. Decyzją wykonawcy zbiornik zostaje zasypany kamieniem wraz z zapadliskiem. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni Siersza. A w związku z zamachami terrorystycznymi na zachodnim brzegu oraz w Tel Awiwie ambasada Polski w tym mieście i biuro przedstawiciela RP w Ramallah apelują do polskich obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie ryzyka. Włoski turysta zginął, a 7 osób zostało rannych w ataku na promenadzie w Tel Awiwie. Wcześniej doszło do zamachu w Dolinie Jordanu, w którym zginęły 2 siostry Izraelki. Palestyńska organizacja Islamski Dżihad wydała wieczorem oświadczenie, w którym napisano, że atak w Tel Awiwie był naturalną i pełnoprawną odpowiedzią na zbrodnie okupanta popełniane na narodzie palestyńskim, podaje dziennik Haaretz. Akty przemocy potępiły Stany Zjednoczone. Obieranie za cel niewinnych obywateli jakiejkolwiek narodowości jest niedopuszczalne, podkreślił rzecznik Departamentu Stanu. Zapewnił, że po tych atakach USA stoją po stronie Izraela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz serwis sportowy i Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od siatkówki. Warta Zawiercie pokonała 3-0 AZS Olsztyn i prowadzi w ćwierćfinale playoffów o Mistrzostwo Polski już 2-0. Pierwsze spotkanie zakończyło się takim samym wynikiem. Na tym etapie rywalizacja toczy się do 3 wygranych spotkań. Wcześniej Resowie Rzeszów w pierwszym starciu pokonała 3-0 Stalnysa. Gdzieś w trzecim secie zaczęli nas cisnąć mocniej zagrywką, no już nie mieli nic do stracenia, ryzykowali trochę bardziej i gdzieś odrzucali nas od siatki. My w pewnym momencie nie mogliśmy skończyć piłki, jakieś błędy własne i nie wyglądało to najlepiej, ale no to był moment i bardzo się cieszę, że wróciliśmy z tego momentu. To było, nie wiem, 5-6 punktów, nie przestaliśmy wierzyć, walczyliśmy do końca, no i udało się tego seta wygrać, także cieszy mnie to bardzo, ale na pewno no, nastawiamy się na nowy bój, na nowy mecz i myślę, że no, nie możemy na pewno zakładać, że będzie taki wynik jak dzisiaj. Podsumował atakujący Resowi Maciej Muzaj. Michał Gierżot, przyjmujący Stali, ma za to nadzieję, że w kolejnych spotkaniach jego drużyna zagra lepiej. Wiemy, że jesteśmy jeszcze w grze, playoff nas nie zadowala, jesteśmy tutaj, żeby powalczyć z Rzeszowem i teraz już wrócić do Nysy. Dwa mecze co najmniej, także wiemy, że nas na to stać i jesteśmy w stanie tutaj wyciągnąć coś więcej. Szansa na rewanż już dzisiaj. Drugie starcie tych ekip rozpocznie się o 17.30, wcześniej o 14.45 Jastrzębski Węgiel zagra z Treflem Gdańsk. A we francuskiej Ligue 1 znów dał o sobie znać Przemysław Frankowski. Piłkarz reprezentacji Polski zdobył gola dla Lyon w wygranym przez jego zespół meczu ze Strasburgiem 2-1. To dla niego trzecie ligowe trafienie w tym sezonie. We włoskiej Serie A mecz na ławce rezerwowych w Napoli spędzili Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński, a lider tabeli pokonał 2-1 Lecce. Rywalizujący w olimpijskiej klasie żeglarskiej 49R Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki zajmują czwarte miejsce przed ostatnim dniem regat Pucharu Świata o trofeum księżniczki Zofii na Majorce. Jak co roku sezon zaczynamy Pucharem Świata na Majorce. Są to nasze pierwsze regaty po takiej przerwie zimowej, w której się przygotowujemy do całego sezonu. No, na razie żeglujemy całkiem nieźle. Ostatni wyścig medalowy. Występujemy z pozycji czwartej z dużymi szansami na miejsce medalowe, więc będziemy walczyli o każdy metr, o każdy centymetr na trasie, aby jak najlepiej zakończyć regaty. Mówił Łukasz Przybytek. 16 miejsce na razie zajmują Mikołaj Staniol i Jakub Sztorch, a 18 Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. W klasie 49R FX na 8 pozycji plasują się Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak. I na koniec jeszcze kolarstwo. Kolumbijczyk Sergio Higuita wygrał 5 etap wyścigu dookoła kraju Basków. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Jonas Vingegaard. Duńczyk ten etap zakończył na 10 pozycji. Polacy w tym wyścigu nie startują. Dzisiaj już więcej rozpogodzenia, ale także w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej w obszarach podgórskich od 3 do 6 stopni, najcieplej na północnym wschodzie do 14. Wiatr słaby, miejscami na wybrzeżu umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodziła się w New Jersey, a mieszka i pracuje w Londynie. Ta globalnie działająca wokalistka jazzowa w 2015 roku odwiedziła studio Trójki. Stacey Kent. This is just a little samba, put upon a single note. Stacey Kent w Trójce. Do wysłuchania tego znakomitego koncertu zapraszamy Państwa w wielkanocną niedzielę o 19.05. Dziękuję. Thank you so much. Autopromocja. Na zegarze już prawie 8 minut po godzinie 7. Proszę Państwa, ja ponawiam pytanie, co musi znaleźć się w koszyku wielkanocnym. Myślę, że jeśli chodzi o różne części naszego kraju, to do koszyka trafiają także produkty, dzięki którym można rozpoznać, z którego regionu taki koszyk pochodzi. Co musi się znaleźć w Państwa koszyku? Zapraszam. 2 2 i 7 3. Talks like June. Trzeci Polskiego Radia. Państwa, czy ktoś dzisiaj jeszcze robi pisanki? No i jak ugotować jajka, by nam nie pękały? Zdarzają się różne kuchenne katastrofy. Można o nich także opowiadać. Dzwoniąc do nas, niektórzy dolewają odrobinę octu do wody, ale są też inne sposoby. W moim rodzinnym tradycją było malowanie piesanek. Robiły to 3 starsze siostry. Robiły to w sposób kapitalny. Naprawdę to było coś pięknego. To były dzieła sztuki. No później, jak już żeśmy wszyscy dorosli, tradycja pomału zanikała. sposób na to, żeby jaja podczas gotowania nie pękały. Otóż moja mama miała jeden sposób. Brązową łupinę cebuli gotowała we wrzątku i w tym wywarze na lekkim, na wolnym ogniu gotowała jaja. Nie ma takiej opcji, żeby jajo pękło. A, i jeszcze pytanie, jak państwo rozpoznają swój koszyk wielkanocny? Bo gdy stoją koszyki wszystkie razem, to zdarzają się pomyłki, więc warto, żeby nasz koszyk się jakoś wyróżniał. Do koszyka zainspirowało mnie zestawić takich malutkich sanatereczek, maciupeńki z kryształu. Co by tam włożyć? I wkładam sos, szanowny. Ścieram żółteczko z cukrem, potem drobniusieńko siekam białko, dodaję szan, śmietanę. No i on jest sosem, szanowny. Niezwykły szan. Pozdrawiam. Myślę, że w wielu polskich domach trwają przygotowania do świąt. Zdarzają się miłe sytuacje, ale także niemiłe. W każdej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Ja kiedyś, proszę państwa, złamałem sernik. Może nie będę się wdawał w szczegóły, ale była wielka awantura. Za moment także zaplanujemy aktywność na święta z Henrykiem Sytnerem. Shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. Gdy już wszystko będzie gotowe i będzie trochę więcej czasu na odpoczynek, to teraz propozycja dla lubiących spacery po wzniesieniach. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Zapalonych wędrowców nie trzeba przekonywać do penetrowania Gór Świętokrzyskich. Uwagę przyciągają przede wszystkim przepiękne krajobrazy i to o każdej porze roku. Uwagę przyciągają też liczne zabytki. Grażyna Orłowska jest w tych górach częstym gościem. Góry urzekają swoją właśnie różnorodnością, zabytkami i właśnie słynnym Gołobożem. To najstarsze skały w Polsce, zachowane w takiej formie, powstały ponad 500 milionów lat temu. Popękane znacznie później podczas zlodowacenia utworzyły właśnie słynne Gołoboże na Łysicy, na Świętym Krzyżu i na pobliskich wzniesieniach. Góry Świętokrzyskie to również miejsce związane z literacką działalnością i Stefan Żeromski, szczególnie właśnie tutaj Ciekoty. I dlatego bardzo lubię taką trasę albo z Kielc, albo można podjechać mikrobusem z Kielc właśnie w okolice Ciekot, a dokładnie Ameliówki, przez którą przepływa Lubrzanka. Potrafiła wyżłobić sobie koryto i tam można obserwować dzieje geologiczne Gór Świętokrzyskich. Wędrując najpierw Szlakiem Niebieskim, a później Czerwonym, dojdziemy do Świętej Katarzyny. W 1910 roku powstało pierwsze schronisko turystyczne w Kongresówce. Dalej można podążyć właśnie obok klasztoru w Świętej Katarzynie na sam szczyt, najwyższe wzniesienie właśnie Gór Świętokrzyskich, 612 metrów nad poziomem morza, na Łysice. Po drodze jest źródełko Świętego Franciszka, słynące ze swoich właściwości leczniczych, szczególnie jeżeli chodzi o choroby oczu. Warto na sam koniec, schodząc ze Świętej Katarzyny w drodze powrotnej, zajrzeć do Muzeum Skamieniałości Minerałów, bo tam jak gdyby bliżej możemy zapoznać się z geologią właśnie Gór Świętokrzyskich, ale nie tylko. Jest to właśnie bardzo piękne muzeum, gdzie w znakomity sposób wyeksponowane minerały nie tylko z Gór Świętokrzyskich, ale również z całego świata. Wspaniałe okazy i charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich krzemień pasiasty, występujący tylko tutaj. Zachęcamy do długich spacerów. Ja mówiłem o serniku, który przy przekręcaniu dołem do góry wysunął się, proszę Państwa, i złamał. No i część wylądowała tam, gdzie nie powinna, a Państwo przygotowują się do święcenia pokarmów. Że nie ma takiej opcji, żeby jajka popękały, jeżeli się je gotuje w łupinach po cebuli. No właśnie wyjąłem tych łupin i na 8 jajek 4 popękały. Także nie jest to idealny sposób, chyba że sposób taki połowiczny, bo 50% się uratowało. Dobrej 50%. Chyba że ktoś zna ten sposób, żeby 100% było w całości. A jeszcze jeden głos, proszę Państwa. Jajka mi się kojarzą z bólem policzków, wydmuszki. Z jednej strony dziurka, z drugiej strony dziurka i później trzeba było to wydmuchać tak porządnie. Bo takich po 10 jajkach to naprawdę aż policzki puchły takie. Były, to pamiętam. Teraz już chyba nie robi się takich rzeczy. Chociaż może ktoś jeszcze. 2 2 7 3, nasz telefon do Państwa dyspozycji. My połączymy się za kilka minut z psycholog Aleksandrą Plewką, która opowie o spotkaniach przy stole, o tym, jak się do nich przygotować. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie. Już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. szerokie, oprócz gór wysokie, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, minut pozostało do godziny 8. Słuchają Państwo Trójki porannego programu. Naszym gościem jest psycholog Aleksandra Plewka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ola, czy spotkania rodzinne wywołują stres? Och, już wiemy to od, myślę, co najmniej lat 70. Nawet powstały takie skale do pomiaru stresu, zresztą Holmesa i Raye, które szeregowały wydarzenia pod kątem ich stresogenności. No i takie rzeczy jak święta plasowały się bardzo wysoko. No tak, ale no wyobraźmy sobie, no jednak znamy naszych rodziców, znamy nasze rodzeństwo, wiemy jacy są, wiemy jakie są ich mocne strony i słabe także, więc ta wiedza zasadniczo powinna nas jakoś uzbrajać i powodować, że nie będziemy się stresować niczym. Tymczasem rzeczywiście zdarza się tak, że wszyscy się spotykają, przyjeżdżają do domu, nie wiem, czasami wiele kilometrów. No i nagle zaczynają się różnego rodzaju rozgrywki, dyskusje, kłótnie, kto zajął łazienkę i tak dalej, i tak dalej. I mnóstwo innych sytuacji stresujących. To miecz obosieczny, bo mimo tego, że wiemy wiele o naszych bliskich, to również wiele mamy z nimi różnych zaszłości z przeszłości, różnych emocji, które wcale, albo na przykład zostają przykryte i dopiero powracają właśnie przy okazji spotkań rodzinnych. No i trudno jest tak zaczynać każde albo kolejne spotkanie z czystą kartą i takim neutralnym nastrojem emocjonalnym, więc często po prostu przenosimy różne zaszłości i trudności tak ze spotkania na spotkanie. No i co wtedy? kiedy te zaszłości w nas są, czy nie wiem, nie przepracowaliśmy, a może powinniśmy przepracować, może to jest właśnie ten sygnał, że powinniśmy przyjść do specjalisty, ewentualnie porozmawiać, no i nauczyć się nowej strategii radzenia sobie z takimi rzeczami. Po co to ze sobą dźwigać ten ciężar? Zdecydowanie, jak czujemy, że nie mamy gotowości, odwagi, sposobności, narzędzi w ogóle, żeby usiąść z naszymi bliskimi i tak naprawdę z nimi porozmawiać albo zaadresować w ogóle pewne rzeczy, które nas boją, postawić granice, jeżeli ktoś zachowuje się wobec nas nie fair, no to powiedziałabym, że to jest bardzo często temat wnoszony w ogóle przez moich pacjentów na sesjach, czyli jak dogadać się ze swoją rodziną, jak wyjaśnić coś swojemu ojcu, matce, jak pogodzić się z rodzeństwem. I to jest bardzo ważne dla pacjentów. Mm-hmm. Żeby poczuć się zrozumianymi przez naszych najbliższych, ale nie zawsze to jest możliwe. Nie zawsze to jest możliwe, ale też czasami realizuje to taką potrzebę przynależności tego, że no jednak wychowałam się w jakiejś rodzinie, do pewnego stopnia jestem jej częścią i większość albo bardzo wielu osobom zależy na tym, żeby z tą częścią mieć kontakt, czyli no żeby mieć takie poczucie, że jednak no ja do tej rodziny w jakiś tam sposób przynależę. Dlatego podejmuje się wiele wysiłków, żeby z tymi rodzinami się godzić i układać. Czasami nie jest to faktycznie możliwe i ogromna część pracy jest poświęcona temu, jak ja mam zorganizować sobie swoje życie, też takie właśnie w na przykład uroczystości różnego rodzaju, kiedy nie chcę, nie planuję, nie mogę ich spędzać z rodziną. Czasami tutaj pomogą znajomi, trochę tak jak się mówi popularnie na przykład w filmach, zresztą był taki cytat, że na jakimś rodzinę wybierasz sobie sam. Mm-hmm. No właśnie, pytanie, czy jakoś się przygotowywać do tych spotkań rodzinnych, czy unikać też jakichś tematów przy stole. Aleksandra Plewka jest naszym gościem. Olu, trochę się nam digitalizujesz. Albo za chwilę porozmawiamy telefonicznie, albo będziemy kontynuować to połączenie, tylko wtedy prośba, żebyś była bliżej routera na przykład. 24 minuty pozostały do 8. Są. Kryją się w metalowych bunkrach, takie listy szybko drą. Chcą mnie widzieć jutro. Paru kumpli już tam jest. Mówią, że krzyżyk piecze w usta, nauczeni nie bać się. Tylko coś nie pozwala usnąć. Zawsze iść rozkaz, który mam we krwi. Z każdym z was walczyć do utraty tchu. Bez słów mogę spalić ciebie z nóg. Wrogu mój, co wykrzywiasz usta, nie przepraszaj, tylko wstań. Nigdy już nie zobaczysz lustra. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Zaszampana łyk, od tej chwili będziesz mój. Nie, nie odwracaj się, patrz mi w oczy, patrz. O! Ludzie są. tańczyć ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Dwadzieścia minut do godziny ósmej. Aleksandra Plewka jest naszym gościem, psycholog. Proszę Państwa, to tak w ramach spotkań świątecznych. Ola, czy jakoś się powinniśmy przygotować do tych spotkań rodzinnych? Możemy mieć plan, ale z planami jest tak, że ktoś nam może go wywrócić do góry nogami. Zdecydowanie powinno się mieć plan A, B, a jak one zawiodą, to najlepiej kolejne litery alfabetu. Tak, dokładnie. Na pewno jest tak, że ja zachęcam do tego, żeby sobie przemyśleć te tematy, które wiemy, że jesteśmy w stanie na nie spokojnie rozmawiać. Takie tematy, które nie na za bardzo nam pasują, ale je tolerujemy, ale szczególnie przygotować się do tych tematów, które są dla nas trudne. To mogą być takie kwestie jak praca, no albo zazwyczaj są, przynajmniej z mojego doświadczenia, tak wynika jak praca, czy posiadanie dzieci, czy jakieś sprawy takie związkowe, albo nawet ważne decyzje, które podejmujemy odnośnie, ostatnio mi się trafił wystrój mieszkania, tak, jak bardzo rodzice się w to wtrącali. I zaplanować sobie, jak ja wyznaczę granice. Czy ja dam na przykład sobie przysłowiowo wchodzić na głowę, czy wręcz przeciwnie, gdzieś będę mieć taki punkt, po którym powiem, słuchaj, mamo, tato, ja już myślę, że to nie jest dobry moment, te święta, na rozmowy o tym, ja nie mam ochoty, nie wiem, zjedzmy w spokoju, a może w skrajnym przypadku na przykład, no niestety trzeba będzie takie spotkanie rodzinne opuścić. Olu, taki przykład może podajmy, żeby to było jasne, albo jaśniejsze nawet. Bo posłuszmy się tym tematem, o którym wspomniałaś, czyli wystrój mieszkania. Urządzamy sobie mieszkanie tak jak chcemy, tak jak lubimy. Przyjeżdżają rodzice i proponują, że do tego wnętrza pasuje taka to, a taka na przykład kanapa, sofa i już zamówili i już jedzie. A my mamy miny nietęgie. I co wtedy? Tutaj warto wybrać, czy chcemy to wnosić na forum, bo może być tak, że to jest duże spotkanie rodzinne, jeszcze są dziadkowie, ciocie. Wszyscy się złożyli na kanapę. Na przykład. I tu wtedy już liczymy się z tym, że będziemy stali w pojedynkę albo we dwójkę, jeżeli jesteśmy ze sobą partnerską, przed całą rodziną. Nie wszyscy są na to gotowi. Ja absolutnie nie zachęcam do tego, żeby iść na taką otwartą konfrontację. Ale na pewno warto wziąć wtedy mamę, tatę na stronę i powiedzieć, że na przykład widzimy, że po prostu chcą bardzo uczestniczyć w wystroju tego mieszkania i że ewidentnie im na tym zależy. Doceniamy to, jak się zaangażowali. Natomiast kanapę chcielibyśmy wybrać sami. I że no, widzimy, ile się nastarali. O wy niewdzięcznicy, to my tu całą rodzinę zebraliśmy, żeby kupić wam kanapę, żeby wam lżej było, a wy odrzucacie taką pomoc. I to jest najbardziej newralgiczny, wrażliwy moment, bo my się wtedy zapalamy do tego słowa niewdzięcznicy, bo my się staramy wyjaśnić to rodzicom, że to my niewdzięcznikami nie jesteśmy. A tak naprawdę wystarczy po prostu powiedzieć tak, no słyszę, co do mnie mówisz, jest mi przykro, że w takich słowach zwracasz się do mnie. To, że nie chcę kanapy, nie jest wyrazem mojej niewdzięczności, tylko tego, że po prostu nie pasuje mi jej kolor. I jeżeli chcesz być częścią czy wkładem w wystrój tego mieszkania, to ja ci chętnie powiem na przykład, co mogłabyś dla mnie wybrać. Wybierz wazony, wybierz firany, kup mi dywan. Ja ci powiem, co bym mniej więcej chciała, a ty poszukaj, wybierz, zamów. To zupełnie inna rozmowa i wtedy wszyscy mają poczucie, że coś na niej zyskali. No tak, ale dziecko jedzie już kanapa do was, co my teraz mamy zrobić? No ja bym wtedy odpowiedział, no mamo, wasza już taka dosyć mocno sfatygowana, więc może wstawicie sobie tę, którą wybraliście, do siebie do salonu i wtedy sprawa załatwiona, zdaje się. Jest mnóstwo rozwiązań, można ją sprzedać, można ją oddać, można ją zwrócić. To tylko kwestia tego, czy my po prostu chcemy zejść z tego poziomu obwiniania się, ewentualnie nazywania różnymi inwektywami czasem nawet i zejść na poziom rozwiązań i tego, co my możemy zrobić. Ola, jeszcze chciałem spytać o taką wdzięczność, jeśli chodzi o rodzinę, bo mam wrażenie, że im jesteśmy starsi, tym bardziej doceniamy, że właśnie mamy rodziców, że jedziemy na święta do domu, że ktoś to wszystko przygotowuje. Kiedy jesteśmy młodsi, to w ogóle o tym nie myślimy. Natomiast później rzeczywiście ta wdzięczność i przynależność coraz częściej gdzieś tam się pojawiają w naszych myślach. Tak, zdecydowanie tutaj grają rolę dwa, a może nawet więcej w sumie czynników, ale takie dwa główne, no to zmieniają nam się cechy takie osobowościowe, temperamentalne. Wraz z wiekiem rośnie nam ugodowość, rośnie nam też, zmniejsza nam się też poziom otwartości na doświadczenia. Zaczynamy być bardziej przywiązani do takich wartości jak spokój, stałość, ciągłość, wobec czego też zaczynamy doceniać to, co mamy, czyli na przykład właśnie rodzinę. Z drugiej też strony mamy doświadczenie często sami zakładania rodziny, sami bycia w rodzinach i zaczynamy mieć szerszą perspektywę, ile rodzice musieli zrobić, czasami poświęcić, jak trudne decyzje podejmowali właśnie w naszej rodzinie pochodzenia. I dzięki temu no właśnie trochę lepiej ich rozumiemy czasami. Przekłada się to na to, że chętniej jeździmy, kultywujemy te rodzinne więzi, niż kiedy jesteśmy młodsi, wydaje nam się, że to jest jeszcze coś, co nie jest tak ważne. Może czasami warto też spędzić święta poza domem, na przykład ze znajomymi, żeby zyskać nową perspektywę i zwrócić uwagę na rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Myślę, że tutaj ważnym jest zachowanie balansu. Dla wielu osób oczywiście jest to przykry brak wyboru i jest to bardzo smutne, że nie chcą, jest to tak dla nich trudne spędzać świąt z rodzinami, że wybierają spędzenie ich gdzieś indziej, ale istnieją też osoby, które lubią swoje rodziny, natomiast decydują się w ramach balansu, w ramach jakiejś realizacji takiej potrzeby wolności, żeby na przykład wyjechać na święta gdzieś za granicę czy w Polskę i spędzić je w jakimś mniejszym gronie, czasem gronie znajomych, żeby właśnie tę atmosferę trochę zmienić, rozluźnić, może na przykład nie obarczać się jakimiś właśnie rodzinnymi tutaj rozmowami czy konfliktami. Ważne, żeby emocje nie eskalowały i żebyśmy byli spokojni i nie nadwrażliwi, bo to bardzo często zdarza się w rozmowach z bliskimi. Aleksandra Plewka, psycholog, była naszym gościem. Wszystkiego dobrego na święta i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, dziękuję. To learn. everyone wants their names in things you choose, subtle and quiet by a fire. Growing up in England made you who you are. I like your quiet moves, speak of the day and the way you sit and the things you choose, subtle and quiet by a fire. Dziesięć minut pozostało do godziny ósmej i państwo szykują wielkanocny koszyk. Na śniadaniu wielkanocnym nie może zabraknąć jajek, ale co zrobić, żeby nie pękały w czasie gotowania? To jest tak, należy gotować jajka w posolonej wodzie i nie za duży ogień. Na wolnym ogniu, żeby aby się gotowały. Nie pękną na 100% żadne. A osolona woda spowoduje to, że później bardzo ładnie się obierają. Warto zweryfikować. To może teraz telefon w sprawie różnych zdarzeń kuchennych. Ugotowałam mięsa w czterech gatunkach i później skrupulatnie poobierałam z kości, oddzieliłam i te kości wrzucałam do drugiej miseczki. I poprosiłam mojego syna 6-letniego, żeby wyniósł miseczkę dla psa. Po czym wyszłam z kuchni, żeby odpocząć, żeby mi plecy odpoczęły. Przychodzę za 15 minut i nie wierzę. Miseczka z kośćmi stoi na blacie kuchni, natomiast mięsa nie ma. No mój pies miał wyjątkowe święta. No niestety. To może jeszcze metodycznie o jajkach. Jajka pękają z trzech powodów. Pierwszy powód jest powodem mechanicznym, to znaczy jajka zamiast składać łyżką, to jest wrzuta do garnka, no jajka uderza o denko i dlatego się stłucze. Drugi powód wynika z tego, co można nazwać przyrodą, to znaczy jajko jako twór biologiczny, w innym miejscu skorupka jest cieńsza. To też powoduje, że jajko takie jest bardziej podatne na pękanie. Powód trzeci wynika z rozszerzalności temperaturowej ciał. Im bardziej gwałtowny proces, więc dlatego jajko aż wkładamy do zimnej wody, łyżką na samo dno. Ależ dziękujemy, panie profesorze. Dwie dwójki i siedem trójek. Nasz numer jest do państwa dyspozycji. 8 minut do ósmej. Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. Corridors of discontent that I've been traveling on the lonely search for truth. The world's so frightening, nothing's going right today, 'cause nothing ever does.